Jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 6:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Przekroczenie południowej granicy Polski tylko z negatywnym testem na koronawirusa. Rząd jeszcze w tym tygodniu ma ogłosić nowe obostrzenia. Pędził przez Łódź ponad 100 na godzinę, wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Sprawca sobotniego karambolu usłyszał zarzut. Będą kolejne sankcje dla Rosji w związku z aresztowaniem Aleksieja Nawalnego. Zielone światło dają unijni ministrowie spraw zagranicznych. Jutro albo w środę rząd ogłosi decyzję w sprawie kolejnych obostrzeń sanitarnych. Wśród nowych rozwiązań ma być ograniczenie ruchu granicznego między Polską a Czechami i Słowacją. Osoby, które będą chciały wjechać do kraju, będą musiały pokazać negatywny test na obecność koronawirusa, zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski. Oczywiście, jeżeli takiego testu nie mają, to będą musiały odbywać kwarantannę. Wśród innych rozpatrywanych rozwiązań są ograniczenia dla poszczególnych regionów. W tym kontekście minister wymienił województwo warmińsko-mazurskie, w którym wskaźniki zakażeń są powyżej średniej krajowej. Adam Niedzielski poinformował też, że najbliższe dni spędzi w izolacji domowej w związku z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa u szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Dotąd w Polsce przeprowadzono ponad 2 715 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. Prawie 930 tysięcy osób przyjęło dwie dawki szczepionki, które dają pełną odporność. Wczoraj Agencja Rezerw Materiałowych otrzymała kolejnych 390 tysięcy dawek szczepionki od firmy Pfizer. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że pokonanie pandemii będzie możliwe poprzez realizację Narodowego Programu Szczepień. Żebyśmy w jak najszybszym tempie zdołali zaszczepić jak największą część naszego społeczeństwa. W tym tygodniu szczepieni są seniorzy 70+ oraz nauczyciele, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tym tygodniu chcemy dalej szczepić nauczycieli. Mam nadzieję, że na początku marca zakończymy szczepienie tej grupy zawodowej. Na szczepienie przeciw COVID-19 zgłosiło się 545 tysięcy nauczycieli do 65 roku życia. Barbara Góra, Polskie Radio. Zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym usłyszał sprawca sobotniego karambolu w Łodzi. Grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna został przesłuchany za zgodą lekarzy w szpitalu, gdzie przebywa po wypadku. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 28-latek, który siedział za kierownicą BMW, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Przed wypadkiem poruszał się z prędkością oscylującą w granicach 105 km na godzinę. Wjechał na skrzyżowanie przy czerwonej sygnalizacji świetlnej, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do zderzenia ze znajdującymi się na przeciwległych pasach łącznie 6 samochodami. Do szpitala trafiło 5 osób, w tym kierowca BMW. Jest zielone światło w Unii Europejskiej dla sankcji wobec Rosji w związku z aresztowaniem Aleksieja Nawalnego i decyzją o zesłaniu go do kolonii karnej. Zgodę dali unijni ministrowie spraw zagranicznych. Teraz rozpoczną się prace nad czarną listą. Osoby na nią wpisane będą miały zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie, poinformował szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. To jest decyzja polityczna, która zapadła, a równolegle z nią trwa postępowanie sprowadzające się do łączenia materiału dowodowego, którym my po stronie unijnej dysponujemy, z określonymi osobami, które niejako kandydują do tego, by znaleźć się na tej liście. Unijne kraje rozważają objęcie sankcjami szefa rosyjskiej Gwardii Narodowej, prokuratora generalnego i szefa służby więziennej. Bez uzyskania rządowych gwarancji finansowych Kraków wycofa się z organizacji Igrzysk Europejskich, zapowiada prezydent miasta. Jacek Majchrowski poinformował, że do tej pory Kraków nie otrzymał rządowych gwarancji dotyczących dofinansowania imprezy. Nie ma też specustawy, która umożliwiałaby szybką realizację potrzebnych inwestycji. Jeżeli w tej chwili tej specustawy nie będzie, to wszystkie inwestycje nie będą mogły być realizowane z bardzo prozaicznego powodu. Jeżeli wejdziemy w normalny tryb zamówień publicznych, to jest europejski system z odwołaniami, to jest już pół roku. To w półtora roku pewnych rzeczy się po prostu nie wykona, bo fizycznie będzie to niemożliwe. Kraków ma być gospodarzem imprezy w 2023 roku. Słynny francuski duet Daft Punk ogłasza zakończenie kariery. Zespół tworzący muzykę elektroniczną zasłynął z międzynarodowych przebojów i z charakterystycznych kasków, za którymi muzycy ukrywali swoje twarze podczas 28-letniej kariery. Duet Daft Punk zamieścił na portalu YouTube pożegnalny krótkometrażowy film zatytułowany Epilog, ukazujący rozpad zespołu. Zakończenie współpracy muzyków potwierdziła ich rzeczniczka prasowa. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące wpisów internautów dziękujących muzykom za ich twórczość. Daft Punk był jednym z najpopularniejszych na świecie zespołów tworzących muzykę elektroniczną. Duet założyli w 1993 roku dwaj francuscy DJ-e, Thomas Bangalter i Guy Manuel de Homem-Christo. Podczas niemal 30-letniej kariery artyści wydali zaledwie 4 płyty, jednak każda z nich odniosła międzynarodowy sukces. Duet stworzył takie przeboje jak Around the World, One More Time czy Get Lucky. W 2013 roku Francuzi otrzymali 5 statuetek Grammy Amerykańskiej Akademii Sztuk za ich ostatnią płytę zatytułowaną Random Access Memories. Przez wiele miesięcy zajmowała ona czołowe miejsca na listach przebojów na całym świecie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Patrzę na mapki pogodowe i aż przypomina mi się cytat Marian. Tu jest jakby luksusowo. 15 stopni we Wrocławiu, proszę Państwa. Szaleństwo. To dzisiaj w szczytowym momencie, co prawda, ale jednak Szczecin podobnie, Gorzów Wielkopolski, Opole tutaj podobnie. Odrobinę tylko cieplej, chłodniej, bo zaledwie o 1 stopień mniej w Poznaniu, w Katowicach, w Krakowie, w Łodzi, w Bydgoszczy. 8 stopni Gdańsk, 6 Olsztyn, 5 Białystok, 5 też w Lublinie, w Rzeszowie, dycha okrągła w Warszawie. Większość kraju słoneczna, ale rano możliwe miejscowe mgły. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz, w tych ciężkich czasach, to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo, dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. 7 minut temu minęła godzina 6. Witam na antenie radiowej Trójki. To program Pora na Trójkę, czyli nasze poranne przygody liryczno-muzyczne, przerywane słowem mym. Therefore I Am i Billie Eilish to będzie za chwilę. Zaczynamy od Lonely Boy, The Black Keys. Dzień dobry. Pora na trójkę. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm sorry. I don't think I caught your name. I'm sorry. Minut po godzinie 6, już z samego rana aktywność mailowa, bardzo mnie to cieszy. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Taki adres też funkcjonuje. Mimo że skrótowo używamy pora na trójkę, albo pora na trzy, cyfrą wpisane, @polskieradio.pl. Pan Zbigniew napisał, że rzut beretem od trójki czystość żadnych mgieł nie ma. Szanowny panie, rozumiem, ja w prognozie pogody wspominałem o mgle, ale może po prostu jak mrugnę ze dwa razy, to te zamglenia przejdą. Dlatego się nazywają przejściowe. Taką mam koncepcję. Zajmiemy się dzisiaj, za moment zajmiemy się, szanowni państwo, weselem, bardzo nietypowym, tak naprawdę ślubem udzielonym przez internet. Już można w Polsce, u nas, dokładnie w Trójmieście, taki pierwszy ślub cywilny się odbył i za chwilę tam się przeniesiemy, zobaczymy jak to było, jak to jest w ogóle unormowane prawnie, że przez internet urzędnik nam może udzielić ślubu. Teoretycznie taka możliwość już od jakiegoś czasu istniała, ale dopiero udało się młodej parze z tego skorzystać teraz, po raz pierwszy. I czy to jest pewna przyszłość, pewien trend dla młodych ludzi, którzy zaplanowali śluby na ten rok? No i w obecnej sytuacji, kiedy tutaj nam mówią w mediach, że trzecia fala nadejdzie i że no nie wiadomo, jak to będzie z tymi zbiorowościami ludzi większymi. Czy będzie można się spotykać? To czy to jest przyszłość ślubów? O tym za moment. Teraz cisza, ja i czas. To hej w programie trzecim Polskiego Radia. 14 minut po godzinie 6. Proszę bardzo. Let's go! 18 minut po godzinie 6. Teraz przenosimy się do Gdyni. Odbył się pierwszy cywilny ślub online w Urzędzie Stanu Cywilnego. Oprócz pary młodej i urzędnika byli jeszcze tylko świadkowie. Goście uroczystość oglądali za pośrednictwem platformy internetowej, czyli mieliśmy parę młodą, urzędnika, gości, kamerę. I na czym polega ślub online urzędników, pytał reporter Trójki Maciej Domański. Pandemia bardzo mocno ograniczyła liczbę osób mogących brać udział w ceremonii. Rafał Kleinert, sekretarz miasta i dyrektor Urzędu Miasta Gdyni. W tej chwili jest to młoda para, świadkowie oraz fotograf bądź jeden gość. My postanowiliśmy uruchomić usługę darmową transmisji ślubów online. Pierwszy taki ślub odbył się w Gdyni. Kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego Innocenta Nycz, która udzieliła tego ślubu, opowiada o szczegółach takiej ceremonii. Będzie realizowana przez kanał YouTube na platformie prywatnej. Dane do transmisji będą udostępniane w linku tylko osobom, które wskażą narzeczeni we wniosku, który muszą złożyć przynajmniej 7 dni przed planowaną uroczystością. I para młoda może także dostać na pamiątkę pendrive z nagraniem tego ślubu, a ja się zastanawiam, kto się pomyli przy przepisywaniu adresu do linku do YouTube, jak trzeba będzie to na papierze wypełnić. Bo często te adresy to przecież jest średnik, średnik, przecinek, y, 2x i tak dalej, więc spoglądajmy na to z wielką uwagą. Czy to jest przyszłość? Czy ślub online może być równie ciekawy? 2 2 7 3 zachęcam tutaj do dyskusji. Teraz Blair, Song tu, program Trzeci Polskiego Radia i prawie 20 po 6. Program trzeci. No painted trains on the underground. No kids with spray cans jumping over fences. All the suits and the ties all march in a straight line, deafening the sound of the helpless. Of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, cause the people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. They away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know. Tear it down till it's gone. heartbeats. We're just trying to keep a dream alive. No sign on a no street I don't recognize. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie szóstej. Odbywa się tutaj drogą mailową dyskusja dotycząca pogody. Pan Stefan napisał na pora na trójkę @polskieradio.pl, że nie wiem, o co chodzi. Mgła przecież robi doskonały nastrój, w nawiasie na przykład na cmentarzu. Pan przysłał zdjęcie tutaj rzeczywiście. Nie wiem tylko, czy to jest mgła, czy smog, to co panu się udało sfotografować. Mam nadzieję, że jednak mgła, która opadnie i pokaże nam dzisiaj piękne słońce. Mamy jeszcze wniosek racjonalizatorski od jednego z naszych słuchaczy, od pana Zbyszka, który mówi tak. Może redaktor zaapeluje do słuchaczy, zrzućmy się i kupmy licencję na szczepionkę. Sami wyprodukujemy tyle dawek, żeby zaszczepić nas wszystkich. I wtedy za 3 miesiące odwołamy lockdown. To jest wniosek, inicjatywa oddolna. Jeśli ktoś z państwa czuje się tutaj na siłach, to proszę, możemy zacząć działać. 25 minut po 6:00 Metallica, The Unforgiven, teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Oh. Jeszcze pół godziny i będzie godzina siódma. 2 2 7 3 nasz numer telefonu. Czy ślub online to jest przyszłość? Takiego ślubu udało się udzielić w miniony weekend w Trójmieście młodej parze po raz pierwszy w Polsce. Dzień dobry, bo tam słucham, ślubu online to do kompletu może zróbmy wizytę w restauracji online i tę imprezę całą weselną online, spożywanie posiłków online i przekazywanie prezentów online. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. No, kiedyś były popularne w polskim internecie takie zabawy jak spożywanie różnych środków płynnych właśnie online do kamery internetowej. Nazywało się to patostreamy. Na szczęście już się skończyło. Także to już na szczęście było. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Podstępna mgła, raz jest, raz jej nie ma, ale jeżeli się pojawia, no to już w całym kraju. Słonecznie na pewno będzie w Szczecinie i na pewno będzie w Rzeszowie. Tutaj również, mówię o Szczecinie, najcieplej dzisiaj, bo stopni 15, podobnie w Gorzowie, we Wrocławiu, w Opolu. Trochę chłodniej w Katowicach, Krakowie, w Łodzi, w Poznaniu, w Bydgoszczy, tutaj po 12, 10 w Warszawie, 8 stopni w Gdańsku, 6 w Olsztynie, Białymstoku. 6 w Lublinie, 6 w Rzeszowie. Te mgły niestety będą nas trochę dzisiaj prześladować. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus. Teraz za jedyne 1199 zł. Smart TV Philips, 58 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890 zł. Taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Moletin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Moletin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut do godziny 7. Faith No More, I'm Easy. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Seems to me

Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. 20 minut pozostało do godziny 7. Zobaczmy, cóż tam dzisiaj nadrukowali. Prasowanie w Trójce. Na początek Gazeta Wyborcza w dzisiejszym przeglądzie prasy. Mamy tutaj pojedynek na maski. Strona 9, dział prosto z miasta i sprawdziliśmy, jak tutaj czytam, gdzie jesteśmy bardziej zdyscyplinowani i nosimy maseczki, czy na północy, czy na południu kraju, na Monciaku, czy na Krupówkach. Podobno lepiej wypadł Sopot, ale wyniki naszego testu, zwłaszcza w Zakopanem, niepokoją. Taki tutaj artykuł na ten temat jest. Tłum na słynnych deptakach w Sopocie i w Zakopanem. Zdjęcie porównawcze. 45,5% tylu przechodniów bez masek lub ze źle noszonymi maskami przewinęło się przez Monciak i Krupówki w ciągu godziny. Takie mamy dane, szersza interpretacja tychże danych w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Tam odsyłam. Dziennik Gazeta Polska dzisiaj ubolewa nad faktem, że kolejny samolot Boeinga został uziemiony. Koncern Boeing zalecił wszystkim przewoźnikom posiadającym w swoich flotach samoloty typu Boeing 777 z silnikami Pratt & Whitney 4000, aby zawiesiły loty tymi maszynami. Będą one teraz obiektem badań pod kątem zdolności do lotów. To wszystko wynika z tego i artykuł na ten temat wynika z tego, że parę dni temu niestety w trakcie startu właśnie taki samolot w Stanach Zjednoczonych miał awarię silnika, doszło do pożaru silnika, silnik obudowy jego się rozsypała, spadła komuś na podwórko. No nie jest to nic przyjemnego, jak siedząc w ogródku nagle nam ląduje fragment silnika turbowentylatorowego przed nosem. Dla pasażerów też zapewne nic miłego to nie było. Jest nagranie z pokładu, łatwo znaleźć w internecie. Chociaż nie polecam oglądania tego ludziom, którzy mają słabe nerwy i boją się latać. Teraz Rzeczpospolita jeszcze. Gdzie mamy polski odpowiednik takiej aplikacji do wynajmu mieszkań. Wszyscy korzystali, wszyscy może nie, ale większość turystów korzystała kiedyś z takiej aplikacji, która pozwala nam na 1, 2, 3, 4 dni wynająć mieszkanie. Mamy teraz dwóch Polaków, którzy kiedyś zbudowali tego typu portal. Ten portal został przejęty przez jednego z gigantów rynkowych. Zatem teraz panowie uruchomili platformę, uwaga, średnioterminowego najmu pokoi. Teraz średnio. Ich projekt już zainteresował inwestorów. Tutaj mamy warszawski startup, jego nazwę również podano. Dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeżeli państwo oczekują na moment, w którym będzie można już podróżować i w ten sposób wynajmować sobie mieszkanie, to kolejna platforma i znowu kolejny raz polska platforma wchodzi na rynek. To dobrze, rynek nie lubi próżni. W wielu krajach tego typu aplikacje nie są w ogóle dozwolone i dlatego, że psuły rynek. Wielu ludzi kupowało te mieszkania tylko po to, żeby je wynajmować i bardzo często okolice, w których te mieszkania były wynajmowane, były przez turystów po prostu mocno zanieczyszczane i stąd różne historie. Poza tym zaburzyło to w ogóle ceny rynku nieruchomości. Zatem w wielu krajach zostało to zakazane. Teraz Jakub Skorupa, pociągi towarowe. 16 minut do godziny 7. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7. Słońce nam gaśnie, myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie.

What I've done, cóżem narobił. Za każdym razem mam w głowie ten utwór, kiedy niechcący nadepnę kota na ogon i właśnie wtedy od razu ta melodia mi się przypomina. Szanowni Państwo, pomyślałem, że porozmawiamy dzisiaj o tym, co bym zrobił, gdybym się nie bał. Ale nie tylko ja, tylko my wszyscy. Wszyscy słuchacze Trójki, tak jak teraz jesteśmy zgromadzeni przy odbiornikach. Pytanie, co bym zrobił, gdybym się nie bał. I na temat strachu dzisiaj właśnie też po ulicach miast z mikrofonem na temat strachu wypytywał Państwa nasz reporter. Gdybym się nie bała, najprawdopodobniej sama umiałabym sobie poradzić z pająkami w mieszkaniu. Niestety na razie, z uwagi na to, że się boję, muszę się wysługiwać kimś innym. Przeraża mnie woda, więc z pewnością, gdybym się nie bała, nauczyłabym się pływać. Pewnie bym zagadała do jakiegoś, nie wiem, chłopaka, albo może bym wystąpiła w jakiejś telewizji. Gdybym nie bał się żony, to skoczyłbym na bungee. Ubierałabym się odważniej, mówiła więcej swojego zdania, byłabym bardziej otwarta. I nie zapalałabym lampki w nocy. To ciekawe. Podobno ten strach w nocy jest większy właśnie jak jest. Im ciemniej, tym bardziej straszno. Co bym zrobił, gdybym się nie bał? 2, 2, 7, 3. Widzę, że problemy od egzystencjonalnych po zwykłe, prozaiczne i codzienne. 7:08. Kult do Ani teraz w Trójce. Ja czekam na Państwa głosy. 2, 2, 7. Czekam trzeci dzień. Patrzę na drzwi. Czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień? Gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. Twoje oczy spalają mnie jak ogień. Gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień.